Բարև հայրենակիցներ, այսօր հոկտեմբերի 5-ն է ուսուցչի միջազգային օրը։ Շնորհավոր տոնդ ուսուցիչ, դուք ձեր իմաստությամբ, համբերատարությամբ ու սիրով ամեն օր բացահայտում եք քաջության, բարու, գեղեցիկի ու լավի խորհուրդը։ Մաղթում ենք ձեզ տոկունություն, առողջություն, հաջողություն, թող անխափան լինի ձեր երթը պատմության քարողիներում։ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում այսօր Արցախի մայր բուհի մանկավարժության եւ սպորտի ֆակուլտետի ուսանողների կողմից նշվեց ուսուցչի մասնագիտական տոնը։ Էջը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Հեռախոսակապ Շահումյանի շրջանի հետ։ Մանկությունը մարդու կյանքի կարևորագույն շրջաններից է։ Թեմայի շուրջ մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը զրուցել է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների տեխնացու Անահիտ Լալայանի հետ։ Մեր եթերաժամը ինչպես միշտ կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Արցախի պետական համալսարանի մանկավարժության եւ սպորտի ֆակուլտետը բուրհիային յուրահատուկ օջախն է, որտեղ ուսուցիչների մասնագիտական տոնը եւ մանկավարժներինն է եւ սովորողներինը։ Բոլորի տրամադրությունը տոնական է։ Վաղ առավոտից ֆակուլտետի մասնաշենքն ուսանողներին ու դասախոսներին դիմավորում էր երաժշտությամբ ու տոնականորեն զարդարված շքամուտքով։ Ծաղիկները, շնորհավորանքներն ու բարեմաղթանքներն էլ անպակաս։ Կրթության համակարգում վերջին տարիների բարեփոխումները բնականաբար պետք է նոր մոտեցումներ ու ժամանակի պահանջներին համապատասխան ուսումնադաստիարակչական մեթոդներ առաջադրեին մանկավարժների դարբնոցին Արցախի մայր բուհի մանկավարժության և սպորտի ֆակուլտետին։ Այլ բուհերի և սեփական հարուստ փորձի ուսումնասիրման ու կիրառման արդյունքում ֆակուլտետում բարձր հիմքերի վրա է դրված մասնագիտական բարձր որակավորմամբ շրջանավարտների թողարկման գործընթացը։ Մանկավարժության և սպորտի ֆակուլտետի դեկան Շահեն Այդինյանի խոսքով շրջանավարտներին մասնագիտական որակավորում շնորհելու գործընթացում ուշադրության կենտրոնում են ոչ միայն համապատասխան գիտելիքների անհրաժեշտ պաշարի առկայությունը, այլ նաև դրանց մատուցման ընդունակությունն ու ապագա մանկավարժի անձնական որակները։ Շնորհավորելով բոլոր ուսուցիչներին մասնագիտական տոնի արդիվ, մանկավարժության և սպորտի ֆակուլտետի դեկանը խոսեց նաև մանկավարժի իր իդեալի մասին։ Մասնագիտության պատրաստության պլանի համաձայն սահմանված են այն առարկաների դասընթացների ցանկը, համաձայն որի յուրացնելով մեր ուսանողները դառնում են տվյալ մասնագիտության գծով մանկավարժներ, ուսուցիչներ։ Իհարկե, վերջին տարիների փոփոխությունը իրենց ազդեցություն են թողել մեր պատրաստության գործընթացում, սակայն մենք փորձել ենք ուսումնասիրել և հայաստանյան բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների փորձը եւ ինչու՞ չէ մեր համասարանի փորձը ու ներդնել այն, ինչ որ այսօր աժիմիական է եւ համապատասխանում է մեր հասարակության պահանջներին։ Հանձնաժողովների կողմից վերջնական տրվում է թույլտվություն մասնագիտական գործունեությամբ զբաղվելու համար, հակառակ դեպքում այն չի տրվում, եթե ուսանողը իր պարտականությունների թերակատարման արդյունքում կամ ոչ բարեխիճ գործնեության արդյունքում պատրաստ չէ մտնել կրթական հաստատություն և ստանալ ուսուցչի բարձրագույն վեհ կոչումը։ Մասնավորապես ինչպիսի որակներ են պահանջվում։ Առաջին հերթին մասնագիտական գիտելիքներ։ Այն ամենը, ինչ որ անհրաժեշտ է այսօրվա մեր երիտասարդ մասնագետին լինել շարունակողը մեր ուսուցչապետերի գործնեությունը, այսինքն դա և մասնագիտական գիտելիքների անհրաժեշտությունը եւ այն մատուցելու կարողություններ։ Միշտ չէ, որ գիտելիքի առկայությունը կարող է հիմք հանդիսանալ որպես ուսուցիչ աշխատելու համար, անհրաժեշտ է նաեւ կարողանալ այդ ունեցած գիտելիքը ներկայացնել աշակերտին, որը մենք անվանում ենք տվյալ առարկայի դասավանդման մեթոդիկ։ Այսինքն՝ տիրապետել ունեցած գիտելիքը երիտասարդ սերունդին ներկայացնելու։ Եվ երկրորդ կարևոր ուղղությունը նաեւ որպես դաստիարակիչ ուսուցիչը իրականացնում է ուսուցողական և դաստիարակչական երկու կարևոր գործառույթը։ Պետք է կարողանա նաև դաստիարակել մեր նստարանին նստած աշակերտին որպես ապագա քաղաքացի։ Յուրաքանչյուր ուսուցիչ պետք է ուսուցանի և դաստիարակի։ Անձամբ ունեք այնպիսի իդեալ ուսուցչի կերպարի, որը փորձում եք ձեր ուսանողների մեջ ներդնել։ Ուսուցչի իդեալի նկարագրությունը արտահայտված է մեր մասնագիտությունների նկարագրով։ այն պահանջներին, որոնք առաջադրվում են համապատասխան մեր կրթության վերաբերող օրենքներում այդ արտացոլացը։ Սակայն այն ազնվորվում է նաև մեր կյանքի փորձով, այն ինչ որ մենք հանդիպել ենք մեր ուսումնարության ժամանակ, համատեղ աշխատանքի ժամանակ, երբ կոնկրետ անձի մեջ այդ հատկանիշները կա, այդ վերաբերմունքը կա, թե որպես մասնագետ, եւ թե որպես մարդ, եւ թե որպես դաստիարակ, եւ որպես ընկեր, որպես առաջավոր փորձ ունեցող ազնվորություն։ Իհարկե կա, առանց իդեալի կյանքը կլինի աղոտ ու միապաղ։ Մենք պետք է ունենանք մեր իդեալները եւ գնանք դեպի այդ իդեալները, որովհետեւ իդեալը նա կողմնորոշիչ է։ Ինչպես եք նշում մասնագիտական տոնը։ Աշխատանքային միջավայրում ես այսօր բոլոր խմբերով անցել եմ, շնորհավորել եմ իրենց մասնագիտական օրվա առիթով։ Առավոտից բարձր տրամադրություն էր, մեր ուսանողները նախամուտքում միացրել էին երաժշտություն, շնորհավորում էին և միմյանց, և դասախոսներին։ Տոնը տոն է, բայց ուսումնական գործընթացը իրականացվում է համաձայն մեր դասակցակների։ Փորձել եմ ևս մեկ անգամ կարևորել ուսուցչի մասնակցությունը, նշել, որ մենք հայ ենք մնացել Մեսրոպ Մաշտոցից սկսած մեր ուսուցչապետերի գործունեության արդյունք, և սրանով ենք մենք տարբերվում աշխարհի բազմաթիվ ազգերից, որտեղ մեր գիրը, մեր դպրությունն է մեզ այսօր թույլ տալիս մեզ հայ անվանել և տարբերվել մնացած ազգերից մեր մշակույթով։ Ձեր շնորհավորանքներն ու բարեմաղթանքները օրվա արդյունք։ Ուզում եմ շնորհավորել բոլոր ուսուցիչներին, ցանկանալ նրանց առողջություն, ցանկանալ նպատակասլաց գործունեություն, մեր ապագան մեր ուսուցիչների ձեռքում է, այսօրվա ուսուցիչը կերտում է մեր ապագան, սա մենք պետք է գիտակցենք, մեր ուսանողությանը նպատակահուղենք և մեր կատարած աշխատանքով բավարարված լինելով, որ մենք այո կատարել ենք օրվա պահանջը, օրվա խնդիրը։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Thank you. Կարծիքն է եթերում։ Բարեկամներ, հիշեցնենք, որ այսօր ուսուցչի միջազգային օրն է։ Սիրելի ուսուցիչներ, թող ձեր կյանքում իրականանան աստվածաշնչյան հորդորն ու մաղթանքը։ Քո անձը բոլորին օրինակ դարձրու բարի գործերի համար։ Ուսուցման մեջ պահիր անկեղծություն, սրբություն, պարկեշտություն։ Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ լսենք Շաումյանի շրջանի մեր արտահաստիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Հոկտեմբերի 5-ը ուսուցչի օրը Քարվաճարի Վիլյամ Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոցում արդեն ավանդաբար նշվում է որպես աշակերտական միջնակազմակերպման օր։ Այդ օրը դպրոցի ավագ դասարանների աշակերտները ստանձնում են ուսուցիչների դերը ու դասեր են անցկացնում ավելի ցածր դասարաններում։ Ինչպես նշում է դպրոցի տնօրեն Արեք Նազան Ղուկասյանը, այդ միջոցառումը մի քանի նպատակ ունի։ Նախ երեխաներն իրենք անձամբ են զգում, թե որքան բարդ է ուսուցչի աշխատանքը, որքան պատրաստվածություն ու աշխատանք է պահանջվում ուսուցչի դասարան մտնելու ու դասը վարելու համար։ Հետո մեկ օր ուսուցչի դերում լինելով շատ աշակերտներ հասկանում են, որ այս աշխատանքն իրենց հոգեհարազատ է եւ հետագայում ընտրում են հենց այդ մասնագիտությունը, կամ էլ հակառակը հասկանում են, որ աշխատանքն իրենց հարմար չէ եւ հրաժարվում են ուսուցիչ դառնալու մտքից։ Ըստ տնօրենի 10-ից 12-րդ դասարանների աշակերտները մեծ պատասխանատվությամբ են մոտենում այս օրվան։ Նրանք նախորոք պատրաստվում են յուրաքանչյուր բարձր դասարանցի ընտրում է դասավանդելու այն առարկան, որին ինքն ամենալավն է տիրապետում։ Իրենք են կազմում օրվա դասացուցակը, նրանք պարապող ուսուցչից իմանում են դասի նյութը, պատրաստվում են ցածր դասարանների աշակերտներին եւ դաս են հարցնում եւ հաջորդ օրվա դասի նյութն են պատմում եւ կարող են վստահասել, որ հաջորդ դասաժամին պարապող ուսուցիչը տեսնում է, որ նախորդ դասաժամը լիարժեք է անցկացվել, ասում են դպրոցի տնօրենը։ Այս տարի եւս Քարվաճարի դպրոցում հոկտեմբերի 5-ը նշվեց որպես աշակերտական ինքնակազմակերպման օր։ Այսօր դպրոցի տնօրենն ու փոխտնօրենները 12-րդ դասարանի աշակերտներն էին։ Նրանք էին կազմակերպում ամբողջ դասաпроцеսը։ Ուսումնական գծով փոխտնօրենը ստուգում էր աշակերտ ուսուցիչների դասին պատրաստվածությունը, տնօրենն ու փոխտնօրենները նաև դասալուսումներ էին անում։ Դասերից հետո աշակերտ ուսուցիչները ավանդաբար հանդիպում են անցկացնում իրենց ուսուցիչների հետ, կիսվում օրվա տպավորություններով, իրենց ուսուցիչներին պատմում այն բարդությունների ու ոգևորությունների մասին, որ ունեցել են դասաпроцеսի ընթացքում։ Այսօր աշակերտները նաև անակնկալ էին կազմակերպել ուսուցիչների համար։ Նրանք ուսուցչուհի Ռոզա Սերոփյանի օգնությամբ կազմակերպել էին ողջունի միջոցառում, որի ժամանակ ներկայացրին ակտիվ պարեր եւ բարեմաղթանքներով գույն ու զգույն հրուցիկներ։ Խոսափողի մոտ էր Թամար Գրիգորյանը։ Ուրաց այն տեղ երկաց, տունս հեռու, հեռու, թողաց ընկերներիս, ու հարազատ մարդկանց, ես չեմ ուզում կորցնել անդաց, չեմ մոռանում, բաժանում Ստա խոր աչքերդ հատ Հերանալով ինտեմից ես ասես հերացալ ինձնից ու հիմա Իմ կարոտի մեջ կացավ, որը նորից արտացավ Հանդիպում իմ է ծույցեր, Կարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:48 րոպե, մնացեք մեզ հետ։ Մանկությունը մարդու կյանքի կարևորագույն շրջաններից է։ Թեմայի շուրջ մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը զրուցել է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ։ Անհոգ ու երջանիկ մանկությունն այն է, ինչ յուրաքանչյուր ծնող ցանկանում է պարգևել իր զավակներին։ Մանկությունը մարդու կյանքի կարևորագույն շրջաններից է, և եթե երեխան այդ շրջանում մասնակից է եղել մեծերի խնդիրներին կամ սիրո, ուշադրության, աջակցության պակաս է ունեցել, շատ մեծ է հավանականությունը, որ հասուն տարիքում անձը հոգեբանական խնդիրներից չի խուսափի։ Այս նոր փոքր կարևոր թեմայի շուրջ զրուցեցինք հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ։ Տիկին Լալայան, ուրախ եմ մեր հերթական հանդիպման համար, եւ թեման, որ այսօր ուզում եմ քննարկենք, փոքրինչ յուրատեսակ է։ Մենք բազմից խոսել ենք այն մասին, որ հասուն մարդու խնդիրները գալիս են մանկությունից, եթե այդպեսի կան։ Եվ շրջապատի հետ շփվելու հետևանքով եկել եմ եզրահանգման, որ շատ անգամ մարդիկ, որոնք բավականին հաջողակ են, այնուամենայնիվ, եթե մի քիչ շատ է շփվում, ունեն խնդիրներ, որոնք եկել են մանկությունից, այսինքն ունեն ապացուցելու ինչ-որ բան, և դա մանկության տարիներին չստացված սիրո հետևանք կարելի է անվանել։ Այսինքն նա ուզում է ապացուցել, որ ինքն էլ կարող է, ինքն էլ ունակ է, բայց այդ սիրո պակասը ինչ-որ տեղ զգացվում է։ Դուք շատ հետաքրքիր թեմա առաջարկեցիք, որովհետև բնականաբար ես չէի ասի, որ խնդիրներ չէի անվանի խնդիրներ դրանք։ Ես կարանացնեի դրանք որպես առանձնահատկություններ, որոնք իհարկե գալիս են մանկությունից, և այնուամենայնիվ միայն նշել սիրո պակասը մասնագիտական առումով այդքան էլ ճիշտ չէ, որովհետև սրա մեջ նաև մենք մասնագիտական մոտեցմամբ կարող ենք հաստատել, որ բացի սիրուց նաև կա այստեղ ուշադրությունը, կա այստեղ վստահությունը ծնողների կողմից երեխայի հանդեպ, որովհետև դուք քիչ առաջ մի կարևոր արտահայտություն արեցիք, ապացուցել, այսինքն ոչ թե ապացուցել, որ ինձ սիրեք, այլ ապացուցել, որ ես կամ և ես կարող եմ։ Այսինքն այստեղ կա վստահության հարց, երբ ծնողը այնքան էլ միգուցե կամ ուշադիր չէ, միգուցե այդքան էլ չի վստահում երեխայի հնարավորություններին, և երեխան ստիպված է լինում ինչ-որ չափով ապացուցել կամ ծնողի այդ վստահությունը գրավել և կարողանալ հետագայում, որը ի դեպ նորմայում պետք է որ տեղադրվի իր մեջ եւ ինքը իրեն պետք է փորձի հաստատել կամ ապացուցել ինչ որ բաներ, որովհետեւ դեռահասության տարիքում, երբ մենք արդեն ունենում ենք անձնձևավորման գիտակցական մոտեցումը, բնականաբար այստեղ արդեն ծնողի փոխարեն գերիեսն է անձի մեջ սկսում ձևավորվելը եւ այդ գերիեսի այսպես կոչված ցենզուրայի դիրքը օգնում է անձին, որ կարողանա ինքն իրեն հարցերը լուծել եւ առաջահերթին ինքը իրեն ապացուցել, եթե ինչ որ բան կա ապացուցելու։ Իդեպ այս վստահությունը շատ կարեւոր է անձի ձևավորման համար մանկական տարիքում կամ երբ նա դեռ նոր է սկսում ինչ որ հնարավորություններ, ցանկություններ եւ կարողություններ դրսեւորել, բնականաբար այդ պարագայում, այդ ժամանակահատվածում շատ արդյական է դառնում նրա հնարավորությունները եւ նրա վստահությունը ինքն իրեն։ Բնական է երեխան ինքը իրեն չի կարող վստահել, ինքը միշտ սպասում է, որ ծնողը իրեն կամ կորդորի կամ կխրախուսի կամ քաջալերի, եւ այս բոլոր մոտեցումները բնականաբար միայն սիրո պակասությունից կամ առկայությունից չեն, այլ ավելի շուտ ծնողի դիրքից եւ դերից է, երբ ծնողը ինքը իր վրա է վստահ կամ անվստահ, եւ այս կարեւոր գործոնը հենց դրանից է սկսվում ձևավորվել եւ դրանից է բխում այդ հետագա ծնող երեխա հարաբերությունները, որոնք շատ կարեւոր նպաստող հանգամանք են երեխայի թե տվյալ ժամանակահատվածում զարգացման ու ձևավորման եւ թե ապագայում։ Ինչպես դուք նշեցիք, արդեն հասուն տարիքում, երբ բնական է իր մեջ ենթագիտակցության մակարդակով նստած է հենց այդ մոտեցումը եւ այդ գործոնի դերը մեծ է, քանի որ նա հանդիսանում է խթանող ուժ, շարժիչ ուժ, եթե կարելի է այսպես ասել, որպեսզի տվյալ անձը կարողանա ինչ որ ձեռքբերումներ ունենա, կարողանա ինչ որ նպատակներ դնի իր առաջ եւ կարողանա վստահ լինել, որ ինքը իր առաջ դրած նպատակներին ու խնդիրներին կհասնի, լուծում կտա եւ դա էլ հենց գրավականն է, ինչպես դուք նշեցիք, հաջողության։ Չնայած այդ հաջողությունը դա եւ գալիս է նրանից, որ դու կարողանում ես ճիշտ ժամանակին կողմնորոշվել։ Սա էլ է այդ հիմնական առանձնահատկություններից, որոնք ձևավորվում են հենց մանկական տարիքում, հենց ձեր նշած ծնող երեխա հարաբերությունների արդյունքում։ Եթե հասուն մարդը կարող է ինքն իր ուժերին վստահ լինել, ապա երեխային անհրաժեշտ է, որ ինչ որ մեկը նեցուկ լինի, ինչ որ մեկը ինքը վստահի իրեն։ Իհարկե, հենց դրա մասին է ես խոսում քիչ առաջ, որովհետև ինքնուրույն, կայացած, վստահ ծնողը բնականաբար նորմայի մեջ իհարկե ծայրահեղությունների մասին չի խոսքը գնում այստեղ, բնականաբար նմանատիպ ծնողը, որը բավականին կայացած է իրենը զգում ծնողի դիրքում եւ դերում, ինքը բնականաբար շատ հեշտությամբ կարող է փոխանցել այդ վստահության զգացողությունը իր երեխային, եւ ինքը վստահ է, որ իր երեխայի մոտ էլ ամեն ինչ կստացվի։ Իսկ եթե ծնողը ճնշող է, եթե ծնողը նյարդային է, եթե ծնողը տագնապային է, եթե ծնողը նևրոզների ինչ որ արտահայտումներ ունի կամ վիճակներ ունի, բնականաբար տվյալ իրավիճակում երեխան ընդհանրապես շատ հեռու կլինի վերնշատ մեր համահունչ բալանսի հասցված ներդաշնակ հոգեվիճակից։ Մենք խոսել ենք մեր հանդիպումներից մեկի ժամանակ այն մասին, որ կինը, ով միառժամանակ տան հոգսերով երեխաների հոգսերով է, գալիս է մի պահ, երբ նրան յարթերը այլևս չեն հերիքում եւ նա կրկին, այսպես ասած, արտաքին կյանք վերադառնալու կարիք ունի։ Ես ուղղակի հիշեցի այդ թեման կապելով մեր այսօրվա թեմայի հետ, որ երբ կինը աշխատում է, ինքը իրեն խնամում է եւ իրեն անհրաժեշտ է զգում, այդ մթնոլորտը ինքնավստահության, ջերմության, բալանսի նաեւ ընտանիքում եւ երեխաների վրա է ազդում։ Իհարկե, սա էլ որպես գործոն կարեւոր գործոն է կնոջ սեփական անձի հանդեպ վերաբերմունքի համար, բայց այնուամենայնիվ մեն աշխատանքը չէ, ինչպես դուք նշեցիք, ընտանիքից դուրս աշխատանքը չի կամ կարիերան չի, որ կնոջը տալիս է ինքնավստահություն։ Ամենակարևոր ինքնավստահությունը կնոջ համար մայրիկի դերում լինելով հանդերձ նա է, թե ինչպես է ինքը իրեն զգում որպես մայր, այսինքն արդյոք ինքը բավարարված է իր կարգավիճակով նախ եւ առաջ, արդյոք ինքը գոհ է իր մայրական դերակատարությունից, այսպես ասած, արդյոք իր ամոթ ամեն ինչ ստացում է որպես մայր։ Երևի դուք նկատած կլինեք, առօրյայում էլ շատ հաճախ, եթե երեխան ինչ որ մի բան լավ է անում, մայրիկը վստահությամբ եւ գոհունակությամբ շատ հաճախ վերագրում է իրեն, որ սա իմ աշխատանքի արդյունքն է, որ իմ երեխայի մոտ ինչ-ինչ բաները լավ են ստացում։ Իսկ եթե երեխան ինչ որ թերություններ ունի կամ ինչ որ բաներ սխալ է անում կամ անկարգապահ է, բնականաբար մայրը չի ուզում ընդունել ընդունել, որ դա իր բաց թողումն է։ Սա շատ պրիմիտիվ բացատրություն է այդ իմ ասացի, բայց այնուամենայնիվ շատ կարևոր է, թե մայրը ինչ բավարարվածություն ունի կամ ինչ բավականություն է ստանում իր մայրական դիրքից, որովհետև եթե ինքը իր մայրական դիրքում իրեն վստահ է զգում, ինքնուրույն է զգում և հաճույք է զգում մայր լինելու կարգավիճակից, բնականաբար իր մոտ ինքնավստահությունը, որը հետագայում կփոխանցվի երեխային եւ երեխան էլ ինքը իրեն կսկսի վստահել, ոչ միայն մայրիկին կվստահի, այլ ինքն էլ ընդորինակելով մոր պահվածքը, մոր կարգավիճակը, մոր զգացողությունները, մոր մերաբերմունքը, բնականաբար այդ երեխան էլ ինքնավստահ կլինի։ Այսինքն այս ամենը բխում է նրանից, թե կինը իրեն այդեր ասած այդ խնանված լինելը, կոկիկ լինելը, երջանիկ լինելը, դա հնարավոր է անգամ տան պատերի ներքո, այսինքն երբ ընտանիքում ջերմություն է տիրում, երբ ընտանիքում կապ միմյանց հանդեպ փոխադարձ սեր, հարգանք ամուսինների միջև, այնուհետև երեխաներ, ծնողներ հարաբերություններում, այդ մտնոլորտում կինը իհարկե ինքը երջանիկ է, եւ պարտադիր չէ, որ ինքը այդ պահին աշխատում է, թե չէ, կարեւորը որ ինքը այդ ժամանակահատվածում իրեն բավարարված է զգում նախ իր մայր լինելու կարգավիճակով։ Սա շատ կարևոր թեմա է, որովհետև շատ հաճախ մենք մեր պրակտիկայում եւ դասական գրականության մեջ էլ մենք ունենք բազմաթիվ աշխատություններ նվիրված հենց մոր կարգավիճակին եւ կնոջ դերը կատարությանը մայր լինելու կարգավիճակով հանդերձ, որովհետև սրանցից է կախված թե հետագայում տվյալ երեխան անձը ինչպիսի ձևավորում կունենա, ինչպիսի առանձնահատկություններ կունենա եւ ինչը կլինի իր կյանքի խթանող ուժը։ Սրանք շատ նուրբ եւ շատ խորը ընկած հարաբերություններում իհարկե ընկած թեմաներ են, որոնք բազմաթիվ անգամ մենք շոշափում ենք մեր աշխատանքում, եւ դրանք հենց կարեւորվում են դրանով, որ երեխայի իմպուլսները, այսպես ասած, սկզբնական իմպուլսները բնականաբար մայրիկից են հստանում, եւ մայրիկից է կախված թե հետագայում այդ երեխան ինչ կուզենա մայրիկին առաջի հերթին ապացուցել, այնուհետեւ արտաքին աշխարհին ապացուցել, այնուհետեւ ինքը իրեն ապացուցել։ Եվ ստացվում է այնպես, որ ճիշտ անձ ձևավորելու համար պետք է մարդ ինքը ինքնավստահ ծնող լինի, ներողություն կայացած լինի, մի բակ այստեղ կայացած լինի, որպես կայացած հասուն անձնավորություն։ Հակառակ դեպքում մենք ունենում ենք այն, ինչ ունենում ենք մեր շրջապատում՝ խթարված ճակատագրեր, անձի ձևավորման տարբեր խնդիրներ եւ բարդություններ, մինչդեռ նրանք հնարավոր է կարգավորել, շտկել միայն մի կարևոր մոտեցմամբ. Եթե դու կայացած ես, բնականաբար դու նույնպես կարող ես ապագա ունենալ, շարունակություն ունենալ, եւ հենց այդ կայացած լինելու հետևանքով է, եթե այդ բառը կարելի է այս կոնտեքստում օգտագործել, կձևավորվի նույնպես կայացած անձնավորություն։ Իհարկե ոչ ոք չի կարող 100%-անոց վստահություն ունենալ թե իր ապագայի եւ թե իր երեխաների ապագայի վերաբերյալ։ Մենք վաղվա մասին չենք կարող 100%-անոց վստահությամբ խոսել, բայց այսօրվա մասին, այս պահի եւ այս ժամի մասին մենք բոլորս նախ եւ առաջ կարող ենք զգալ, հասկանալ մեր զգացողությունները եւ այնուհետեւ կարողանալ շտկել, եթե դրանք խանգարող են։ Շնորհակալություն Տիգին Լալայան, հերթական հաճելի եւ հետաքրքիր հանդիպման համար։ Ուսամ մենք որոշակիորեն տվեցինք հարցերի պատասխաններ եւ կշարունակենք նույն կերպ։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Կարծիքն է եթերում, օրվա հանդիպումը կամ փոփենք օրացույցով։ Այսօր ուսուցչի համաշխարային օրն է։ Սուրբ Սահակ եւ Համազաս Պարծրունի իշխանների հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Ֆրենսիս Ռոուսը, ամերիկացի պաթոլոգ, ռոցկաբան, Նոբելյան մրցանակակիր բժշկության եւ ֆիզիոլոգիայի ոլորտում, Ցոլակ ամերիկյանը, հայ տաղանդաշատ դերասան, Ռենե Կասենը, ֆրանսիացի իրավաբան, Նոբելյան խաղաղության մրցանակակիր, Հովանես Կարայանը, հայ բանաստեղծ թարգմանիչ, Դոնատ Պլեզենսը, անգլիացի կինոդերասան, Ինա Չուրիկովան, ռուս դերասանուհի, Դենիել Բոլդուինը, ամերիկացի կինոդերասան, Իրինա Մետլիցկայան, թատրոնի և կինոյի հրոս դերասանուհի, Գայ Փիրսը, անգլիացի դերասան։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց։ Սիրելի ուսուցիչներ, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեզ մաղթում հաջողություն, անձնական երջանկություն եւ բարեկեցություն։ Ձեզ հետ էր Արմինե Բաղդասարյանը։